الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم مسيب وموضوع ambayo leo nimekusudia iwe nataka nikukumbusheni kuhusu mambo yanayohusu au yanayoambatana na uwakala. Uwakala ni katika vitu ambavyo ndani ya maisha yetu, ni sehemu ya maisha yetu. Mara nyingi huwa yanatokea, na tujifundishe au tuwe tunapata kumbukumbu katika hii hadithi iliyotokana na Urwa al-Barithi, kama ilivyokuja katika riwaya yake sahihi katika Sunan Abi Daud na wengine katika wapokezi kwa isnadi sahihi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, a'tahu dinaran liyashtari bihi udhiyatan au shatan, katika riwaya nyingine kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpa huyu Urwa al-Barithi, alimpa dinari moja ili akamnunulie udhiya, mnyama kwa ajili ya udhiya, au riwaya nyingine inasema akamnunulie shat, mbuzi. Kwa dinari moja alipoipokea akaenda kuifanyia kazi, anasema fashtara bihi shataini, kwa ile dinari moja alipoenda kutafuta mbuzi badala ya mbuzi mmoja, kama ambavyo mtume alikuwa anasubiri kule kwamba ile dinari moja atarudi na mbuzi mmoja, lakini kule akanunua mbuzi kwa dinari moja ile ile. Alichofanya huyu Urwa, anasema rawi, fabaa ihdahuma, mmoja akamuuza bidinari, kwa dinari moja. Amenunua mbuzi wawili kwa dinari moja aliyopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuza mbuzi mmoja kwa dinari moja. Faatahu, akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, bishatin wa dinarin, akiwa anamletea dinari yake ile ambayo alimtuma nayo, dinari yako ni hii hapa na mbuzi uliyeniagiza ni huyu hapa. Kamkabidhi vitu viwili. Fadaa lahu bilbarakati fi bai'ihi, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuombea dua nzuri kabisa, akamuombea Allah ambariki katika biashara zake, katika mauzo yake, Allah atie baraka, na akapata baraka kiasi kwamba riwaya inasema fakana lau ishtara turaban la rabiha bihi, lau kama angeamua kununua mchanga tu anauza, tofauti na sasa hivi kwamba mchanga tunajengia sana, yani kwa wakati wao, yani ikawa ndio kitu cha kupigia mfano cha mwisho, kwamba hata kama anafika sehemu anakusanya tu mchanga mafungu mawili matatu, watakuja watu kununua pia kwa baraka ya dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ni uwakala ambao nakusudia kuelezea kuanzia katika hadithi hii, kwamba uwakala ni jaiz, kwa maana ni kitu ambacho ni halali kinachotambulika na sheria, kama tulivyoona katika hadithi hii iliyokuja katika isnadi sahihi. Lakini sasa kuna vitu ambavyo huwa tunapenda kukumbushia vinavyopita ndani ya miamala yetu. Mtu anamwachia mtu biashara yake, anamwambia uza hiki au uza hii nyumba kwa shilingi kadhaa, akamwekea bei maalum, hii nyumba uuze shilingi milioni tano. Akaja mteja akamuuzia yule, kwa kuangalia mazingira na soko akaona kumbe nyumba inauzika zaidi ya milioni tano, inaweza kuuzika hata milioni saba kama si nane kama si kumi. Alipofika mteja akamtangazia hii nyumba inauzwa shilingi milioni nane, mteja akaona milioni nane ni rahisi sana kwake yeye, akamwambia basi nitakupa milioni saba, unipunguzie milioni moja. Ah, sipunguzi, basi saba na nusu. Haya, lete, wakati aliagizwa kwa milioni tano. Ina maana wakili hapa aliyekabidhiwa hili jukumu ameongeza ziada kisheria. Sasa kama ulivyoona hadithi iliyotangulia, kisheria unatakiwa umkabidhi aliyekutuma kwamba uliniambia niuze kwa shilingi milioni 5, lakini nimeona soko linaruhusu nikauza kwa zaidi ya pesa ulionitajia. Kwa hiyo nimeuza, nimepata milioni 7.5. Hela yako ni hii hapa. Huu ndio Uislamu unavyotaka. Yule ni ambaye kwa hiari yake na kwa furaha yake ndio atasema basi hiyo iliyozidi ima tugawane au chukua yote, au hivyo atakavyoamua. Hata akisema kwamba yote hiyo ni yangu kwa sababu ulichouza ni changu, lakini kwa kuwa nilikupa ile kazi chukua hiki ambacho hata kama ungeuza milioni 5 ningekupa hiki hiki. Lakini huu sio moyo mzuri sana, unapelekea watu kufanya ukorofi wakati mwingine. Kwa ni vizuri mtu awe na uungwana wa namna hii. Lakini kikubwa kwa huyu aliyepewa jukumu ni kuhakikisha anakabidhi mahesabu kama ilivyotokea, kama alivyofanya huyu sahaba Urwa, kwamba amepewa dinari moja akapata mbuzi wawili, mbuzi mmoja akamuuza, lakini akaenda kuelezea yote na kakabidhi, na Mtume akamwombea dua ya khairi. Hili linatakiwa liwe katika picha namna hii. Kwa maana nyingine ni kwamba mtu aliyepewa jukumu au dhamana ya kuuza kitu, ambaye tunamuita ni wakala kwa lugha ya kitaalamu, au wakili, mwakilishi, ukisema wakili kama kimahakama, lakini wakala kwa maana hiyo, huyu anaruhusiwa kuongeza kwa sharti, anaruhusiwa kuongeza thamani ya ile bei au zaidi ya ile bei, kwa sharti kwamba kuongeza kwake hakutaathiri biashara ya aliyekabidhi. Maana yake kuna kuongeza kunakopelekea watu wairuke ile biashara, waone huyu anauza ghali kuliko yule. Hii hairuhusiwi kabisa kabisa, hairuhusiwi kuongeza mpaka mazingira ya kupe uwazi kabisa kwamba hiki kitu hata ukiongeza kiasi fulani hakitoathiri biashara yake. Lakini kama ni kwa fikra, kama ilivyo wengi wakiachiwa majukumu hayo, mara nyingi wanatumia fursa kama hizi kwa kukosea mara mbili. Kosa la kwanza, ataongeza bila ya ridhaa ya mwenyewe, kiasi kwamba angejua angechukia. Kosa la pili, kile alichoongezea akimpata mtu wa kununua hakifiki kwa aliyetuma, kinakuwa anasema hii ni yangu mimi. Haya ni makosa ambayo yanayoingia katika sehemu hii. Niishie hapa kwa leo insha Allah, kama tukijaliwa mengine yanayoambatana hili tunaweza kuzungumzia kesho kutwa. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.